יש לי עיניים גדולות ויפות, אוזניים ששומעות הכל, אף שמריח פה שאומר קוקוריקו תרנגול. יש לי ידיים שיודעות לחבק, רגליים שרצות מהר. יש לי ויש לי, כל זה שלי ולא של אף אחד אחר. אז כולם לשיר איתי. יש לי עיניים גדולות ויפות, אוזניים ששומעות הכל, אף שמריח פה שאומר קוקוריקו תרנגול. יש לי ידיים שיודעות לחבק, רגליים שרצות מהר. יש לי ויש לי, כל זה שלי ולא של אף אחד אחר. ועכשיו נרקוד. שיודעות לחבק, רגליים שרצות מהר. יש לי ויש לי, כל זה שלי ולא של אף אחד אחר.